Jeroen van Kamp. Het dodental van de aanslag op het vliegveld van Kabul is opgelopen tot 170, zegt de Amerikaanse zender ABC. Volgens het Pentagon werd de aanslag niet gepleegd door twee zelfmoordterroristen, zoals eerder gemeld, maar door één. Er is alleen een bomaanslag gepleegd bij een poort van de luchthaven en er was geen tweede explosie. Een dag na de aanslag gaan de evacuatievluchten door. Volgens het Pentagon stapten de afgelopen 24 uur 8500 mensen aan boord van een Amerikaans toestel. Er gingen 4500 passagiers mee op een vlucht van een ander land. De laatste Nederlandse evacuatievlucht landde vanmiddag op Schiphol met 87 Nederlanders aan boord. De vaccins die Nederland gebruikt bieden voldoende bescherming tegen de Delta-variant van het coronavirus, blijkt uit een onderzoek van het RIVM. Mensen die langer dan 2 weken volledig zijn ingeënt zijn voor 95% beschermd tegen ziekenhuisopname en voor 97% tegen opname op de IC. En Cristiano Ronaldo keert na 12 jaar weer terug bij Manchester United. De club heeft officieel bevestigd dat er een akkoord is met het Italiaanse Juventus over de overstap van de Portugese stervoetballer. ANWB Verkeersinformatie. Een aanrijding nog op de A10, de ring Amsterdam-West. Tussen Knopen de Nieuwe Meer en Amsterdam-Geuzeveld staat 3 kilometer... met bijna 10 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn daar dicht. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Meer verkopen via de website. Customer journeys, conversion optimization, ERP-systemen. Gelukkig is er een bureau dat het makkelijk maakt en alle disciplines verenigt. Kijk op fabriek.nl hoe wij verandering ontwerpen. Fabriek met QUE. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen. Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie. Met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Met een Lacrosse elektrische vouwfiets lach je iedereen uit. Lacrosse. Vraag een vriend of familie om te rijden of huur een zonnebloemauto met vrijwillige chauffeur. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl, u stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Begrijp het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijp het lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. NPO Radio 1. NTR. Het is vrijdagavond 19:30 en live. Vanuit het Smaakpark Ede bent u welkom in de duurzame keuken van Mangiare. En aan het hoofd van de tafel, ja daar, zit zoals altijd uw presentator Petra Possel. Goedenavond bij Mangiare van vrijdag 27 augustus. Live, zoals u hoort, vanuit het Smaakpark. Park in Ede. En dit park is net geopend. Nog een kwartier geleden zijn de linten doorgeknipt en is het startsein gegeven voor een plek. Het is een oude kazerne. Het is eigenlijk het sportlokaal, het schermlokaal, de schermschool van een oude kazerne. En hier gaan we alles beleven rondom eten en drinken. Van duurzaam eten en drinken, van kefir maken tot moestuinieren, van onderwijs tot wetenschap. Een uur lang doen wij verslag van alles wat hier te beleven valt en praat ik aan tafel met 3 gasten over dit smaakpark, over het eten en drinken van de toekomst. Maar eerst ga ik natuurlijk even naar onze vaste man met de microfoon, onze verslaggever Chris Baeyema. Chris, jij loopt rond op het terrein. Ja, zometeen. Ja, ik zit nu even in de avondzon, Petra, want er zijn hier allemaal dingen te eten. En dan, dat is voor mijn werk niet heel goed. Dus ik blijf een beetje weg van het. Doe je aan de lijn ik zat of weer zo? Bij. Ja, inderdaad. Ach, nee, doe niet zo raar, man. Nee, maar ik heb net hele lekkere kaas gegeten. Toen zag ik hier opeens, want dit is een militair terrein. Er waren hier drie mannen in van die reenactment uniforms uit 1930. Ja. En die waren drie biertjes aan het sabreren. Dus daar heb ik even naar gekeken. Sabreren is dan iets ja, met zo'n... wat je normaal met zo'n zwaard doet, precies, met zo'n champagnefles. Maar die waren er niet, geloof ik. En toen hebben ze hier drie hele mooie flesjes bier bewerkt. En dat was gelukt ook. Hoe is de sfeer? Dat hoor je dan altijd te vragen. De sfeer is goed, Petra. Ja. Dat hoor je dan druk? Ook altijd te zeggen. Ja, ja. Maar ja, druk, maar zo mensen... Het is druk, het is gezellig. Ik zit nog een beetje buiten de drukte. En ik ga zo meteen naar de andere kant van het gebouw om te praten met Erik Munneke. Want die gaat iets heel bijzonders doen met de tuin die hier nog gaat ontstaan. En later ga ik ook nog kijken hoe je kevier kan maken. En jij bent dol op kevier, toch? Ik ben echt dol op kevier. Ja, daar zal ik een heel lang verhaal. Zal ik een heel lang verhaal erover aan? Nee, nu niet. Oh. Oké, okay, dan zometeen het korte verhaal met kevier. Doe maar. Chris, ik verheug me erop en blijf een beetje uit die zon. Hè. Dat is niet goed voor je huid. Nee, dat is ook waar. Straks meer Chris Baeyema hier aan tafel. Ik zal de gasten even introduceren. Want we zitten in het kantoor eigenlijk van de aanstichter van dit alles. Christian Wij. Op de redactie noemen we hem de fermentatiekoning. Hij is al 10 jaar bezig, of eigenlijk 11 jaar bezig, Christian, om dit smaakpark van de grond te krijgen. Dit heet het kantoor van Christian, maar vooralsnog vond ik vooral het ruikt heel zuur. Ja. En het is wat rommelig. Dat klopt. En dit is 3 jaar lang een van onze keukens geweest. En we hebben 3 jaar lang dit pand gehuurd van de gemeente Ede, de oud sporthal van Defensie. En in die tijd zijn we bezig geweest om alle plannen rond te krijgen voor de echte verbouwing. En nu zijn we naar de grote hal gegaan. En dan wordt dit mijn kantoor. Ja. Dus we zitten nu nog in de opslag eigenlijk. Dat is de, en daarachter dan het woonhuis, hè? Want je komt hier ook te wonen op. Ja, dat klopt. Hiernaast wordt ons woonhuis. Dus de oude kleedkamers en worden omgebouwd tot ons woonhuis. Ja. Want we zitten nog een beetje in aanbouw. Maar je bent er al vreselijk lang mee bezig. Ja. En je net samen met je vrouw Petra gingen de linten door. Daarvoor zat een speech. Je vrouw ging speechen. Ze keek je aan. En de lieve, krachtige Christian Wij brak toch een klein beetje in stukjes. Ja. Want dit is voor jou echt een dag om van te dromen ook. Ja, zeker. Weet je, we zijn er 10 jaar mee bezig geweest. Toevallig moest ik laatst zocht ik wat op een oude harde schijf van me. En toen kwam ik een document tegen uit september 2011... En dat ging over het smaakpark. Ja. En dat was eigenlijk het eerste schrijfsel van mij. Dus we net de 10 jaar tikken we net niet aan. Nee. Maar we hebben er bijna 10 jaar over gedaan. Maar heel veel op dat pad geweest. Obstakels. En het laatste hobbel was natuurlijk de pandemie. De COVID-pandemie. Ja, die was ook niet leuk. Maar we hebben in 10 jaar tijd heel veel hobbels gehad. Het is qua concept, qua idee zo anders dan anders. Dat je continu bezig bent om mensen te overtuigen. De overheid, financiers. Nou, vooral dat, zeg maar. Ja, En je krijgt continu de vraag. Leuk idee, een pluktuin en een foodhall. En een restaurant en een kookschool. En een foodlab. Maar waarom doe je niet één van die dingen? Ja. En de rest gewoon niet. En jij wilde alles. Je wilde alles bij elkaar. Ja. Wij willen hier laten zien hoe het nou zit met eten. Dus we willen ze laten zien van het zaadje wat in de grond gaat totdat het op je bord ligt. Ja. Dus hoe groeit het? Hoe bloeit het? Hoe leven de dieren? Hoe worden de nieuwe producten ontwikkeld? We gaan straks wat proeven hiervan. Hoe gaat het nou eigenlijk? Hoe kun je daar als consument ook invloed op uitoefenen? Hoe kun je het proeven? Hoe kun je erover leren? En eigenlijk gewoon het hele systeem. Van begin tot eind. Ik denk dat eten en drinken, ja, het is een van de belangrijkste dingen die we doen dagelijks. En daarvoor heb je een van de beste paarden van stal gehaald. Dat is namelijk Bart Smit, die dan weer niets te maken heeft met een speelgoedconcern. Maar wel zo hij heet. Hij speelt alleen met eten. Ja, nou, dat doet hij heel graag. Je bent microbioloog, Bart. Ja. Welkom. Jij bestiert eigenlijk het proeflaboratorium hier van het smaakpark, waar je allerlei producten ontwikkelt. Waar ben jij nu mee bezig, as we speak? Ja, we zijn continu bezig met een hele scala aan producten. En de laatste product is eigenlijk een droge veganistische worst. Met heel weinig ingrediënten. Een enorme mooie worstbeleving. Een worstbeleving, dat is op zich al wel een heerlijk woord, hè? Ja, toch? Worstbeleving. Mag ik daar even bij stilstaan? Ja. Een worstbeleving, maar dan zonder dat er enig vlees aan te pas komt. Want dat, is dat eigenlijk jouw specialiteit om zeg maar naar eiwitachtige producten te zoeken waar geen dier voor geslacht hoeft te worden? Ja, mijn passie zit wel in de driehoek tussen eten, fermentatie en duurzaamheid. Juist. En de eiwittransitie is daar natuurlijk een van de belangrijkste ontwikkelingen in. En dat betekent eigenlijk dat je dierlijke eiwitten vervangt door plantaardige eiwitten. En dat zo in elkaar draait dat het minimaal even smakelijk, lekker en voedzaam is. Ja, en waarom dat dan weer op een worst moet lijken, zal mij eigenlijk een worst zijn. Ja. Maar waarom heeft de mens behoefte eigenlijk aan een eiwitvervanger die lijkt op vlees? Dat vraag ik me dan zelf ook heel vaak af. Ja. Ik eet alles wat los en vast zit. Ik vind het allemaal heel erg lekker. Als het maar smaakt, toch? Ja, precies. Toch zie je dat in het gedrag van mensen natuurlijk heel vaak een referentiepatroon, een referentiekader heel belangrijk is om tot consumptie aan te zetten. Ja. En ik denk dat daarom, zeker een droge worst, die je eigenlijk nog niet op de markt ziet. Er zijn een paar niches in de markt. Vegaburgers zijn er heel veel. Maar droge worsten is gewoon echt heel lastig. Ja. En daar hebben we ook heel veel tijd in gestoken om dat voor elkaar te krijgen met het hele team hier op Smaakpark. Nou, we gaan er straks over doorpraten. Jij bent 20 uur maar liefst hier in dienst om te zorgen dat die producten worden ontwikkeld. Naast jou zit Erik Weerdenburg. Op mijn voorbereidingsbriefje stond Erik, die eigenlijk Guus heet. Dat vind ik buitengewoon verwarrend. Ja, Erik, ja. Ofwel vind ik Guus. Ook zelf, ja. Hi, hallo. Maar hoe gaat het verder met je? Ja, nou ja, wij doen het goed. Ja. Ja, jij bent, overigens, je bent van de oorsprong, ben je gewoon kok. Je bent kok. Ik ben nog steeds kok. En, private dinner. Private dining, catering, ondersteuning. Dus ik help bedrijven waar nodig. Of voor mijn eigen bedrijf doe ik private dining. Toen je aankwam lopen, zei je, het kan zijn dat ik naar worst ruik. Ofwel naar onbeperkt spare ribs eten. Ja. Maar dat is omdat je net een barbecue voor mensen hebt bereid. Ja. Maar wat jij ook doet, en vooral doet op dit moment, is dat je docent vakschool aan de Rijn-IJssel in Wageningen bent. ROC Rijn-IJssel, ja zeker. En zit het Smaakpark eigenlijk al in je lesprogramma? Een deel hebben wij met de gespecialiseerd koks, doen wij daar al inderdaad. Hebben we wel wat samenwerking gedaan de afgelopen jaren inderdaad. Want jij leidt eigenlijk de chefs van de toekomst op. Ja. Ik heb al meerdere leerlingen hier rond zien lopen vandaag. En inderdaad, wij staan aan het begin. En dan hoop ik ze heel enthousiast te maken voor het mooie vak wat we hebben. Zodat die uiteindelijk of hier of bij andere mooie bedrijven terecht kunnen komen. En nu we hier toch zo intiem met elkaar aan tafel zitten, hè? Ja. Er zijn gigantisch veel vacatures toch in de wereld van de horeca op Jazeker. Dit moment. Ja. Ja. Moet jij niet even een oproep doen of zo? Moeten we hier niet gewoon... Ja, hoeveel plekken heb jij, Christian? Want... ik heb nog 5 koks nodig. Vijf koks alleen? Ja. En bediening en zo ook? Bediening en zo zitten we helemaal goed. Dat witte... We hebben een restaurant hier in de buurt bijna leeg getrokken aan personeel. Maar dat vinden ze ook niet leuk. Nee, vinden ze niet die leuk. Zijn er niet. Alleen, ik kan niet knippen. Nee. Maar de koks hebben we heel hard nodig. Weet je? En vooral koks die niet schreeuwen om over dat randje te gaan. Om eens te kijken waar de dingen gebeuren zeg maar, die ze niet gewend zijn. Juist, dus niet alleen maar in die traditie willen blijven juist hangen. Juist koks die willen leren. Want hoe komt dat dan eigenlijk, Erik, dat ook wel Guus, dat zo lastig is om mensen te vinden in de horeca? Je ziet het op open dagen bij ons. Dan komen ze en dan zeggen mensen, ja, maar je moet ook elke avond werken. En je moet met feestdagen werken. En dat, het is gewoon een mindset. Want mensen horen alleen maar de negatieve dingen, want je bent een kok. Maar hoe geweldig is het? En dat probeer ik dan de leerling uit te leggen. Ja. Hey, want je kan iedere morgen uitslapen. En s'avonds na het werk ben je met een hecht groepje collega's. En je werkt ook niet 7 dagen in de week altijd, nog steeds. En zoals Christian net zei, van wat ze hier met Smaakpark gaan bewerkstelligen. Het vanaf het product wat je binnenkrijgt tot aan de volledige maaltijd die je aan gasten geeft. Hoe geweldig is dat? Ja. Er zijn weinig productieprocessen die je van A tot Z gewoon mee kan maken. Nou, misschien kunnen we ze met deze uitzending en later onze podcast lekker maken. Ik begin even. U kunt overigens reageren thuis. Hè. Je kunt reageren op deze uitzending. Hashtag Radio Mandjara als je wilt twitteren of mailen. Mandjara@ntr.nl. Je kan ook reageren via de Radio 1-app. Ik probeer ook mail en tweets enzovoort allemaal meteen te behandelen hier in de uitzending. Als het natuurlijk binnen de uitzending binnenkomt. En je kunt eigenlijk gewoon ook maar gewoon aanmelden als je denkt dat je een hele goede kok bent. Want Christian die heeft je nodig. En Christian is meer dan 10 jaar bezig eigenlijk met deze droom. Hij is food designer. Ooit zat je in het leger, want dat jasje wat jij nu aan hebt. Ja. Wat deed je in het leger eigenlijk? Dat was gewoon mijn dienstplicht. Ja. Ik stam nog uit de tijd dat we dienstplicht hadden. Schitterende tijd. Ik was een van de laatste, dat wel. Maar, ja. En dat jasje is daaruit. Ja. Ja. Ja, ik heb 30 jaar niet aangehad. Maar het grappige is, ik heb in dit jasje hier door de straat gelopen. Ja, want jij komt uit deze buurt. Ik kom uit Ede en toen moest ik mijn dienstplicht gaan doen. En toen dacht ik van, nou, dan ga ik nou eens ergens in een andere stad kijken. Maar toen moest ik gewoon hier in Ede. Ede telde toen nog 7 kazernes. Moest ik gewoon hier in Ede opkomen. Dus ik letterlijk 2 kilometer van mijn huis af moest ik gewoon beginnen. Ja. En ik heb hier gewoon door de straat gelopen in dit jasje. Maar je hebt niet schermles gehad in dit prachtige ruimte die hiernaast is. Die nu restaurant is. We kennen je natuurlijk ook van onder andere je boek Verrot Lekker. Je hebt eindeloos veel workshops gegeven in fermentatie. Daarin heb je echt een stap gezet die we in Nederland nog niet gezet hadden. Je bent oprichter en directeur dus van dit smaakpark. Een lang proces. Wat was het moment dat bij jou het kwartje viel of dat jij dacht, ja, ik ga dit gewoon doen? Want het is nogal een onderneming. Ik kom uit de communicatiewereld. Dus ik tot 11 jaar geleden zat ik bij een reclamebureau als creatief directeur. Maar ik had altijd al heel veel met voeding en duurzame voeding. En ben op een gegeven moment heel veel gaan doen naast mijn werk met eten en drinken. En toen ben ik op een gegeven moment voor mezelf begonnen met het idee, ik ga creativiteit en duurzame voeding aan elkaar knopen, concepten daarom maken. En een van de eerste dingen die ik deed, 11 jaar geleden, was een pop-up restaurant. Daar waren we een van de eerste van in Nederland. We bouwden elke maand, mijn vrouw en ik, Petra, ook Petra. Wij bouwden elke maand ergens anders een restaurant op. Maar graag bij een lokale producent. En werkte daar volledig met lokale producten. En ik kreeg van die gasten heel vaak vragen van, hoe zit het nou met biologisch? Waarom is het duurder? Waarom is het lekkerder? Hoe wordt het eigenlijk geproduceerd? Maar ook een vraag die ik heel vaak kreeg was, lekker, maar hoe werk ik ermee? En toen begon langzaam het idee, zou het niet mooi zijn als er een plek is waar je al die vragen kan beantwoorden? En dat is eigenlijk het smaakpark geworden. Dus waar je eigenlijk als een jonge onderzoeker, als het ware, uit kunt vinden wat je allemaal kunt doen met eten. Want we komen natuurlijk, in ieder geval mijn generatie, uit de traditie van aardappel, groente, vlees. Miso, daar hadden we natuurlijk een poosje geleden nog helemaal niet van gehoord. Ik denk de helft van de luisteraars niet. Nee. En vegetarisch, ja, daar kocht je eigenlijk in het beste geval kocht je van die balletjes die in zo'n bakje lagen bij de supermarkt. Je wist ook niet wat je at. Je wist niks van vleesvervangers. Je wist fermentatie. Dat was een volkomen onbekend begrip. Ja. 20 jaar geleden, denk ik. Ja. Terwijl dat toch wel bij de traditie van koken hoort, hè? Ja, fermenteren doen we al meer dan 10.000 jaar. Ja. Dat is, het is zelfs zo dat, moet je maar eens over nadenken. Als wij niet zouden fermenteren, als onze voorouders niet hadden ontdekt dat je eten houdbaar kan maken door middel van fermentatie of drogen, dat wij nu nog steeds in een berenvelletje rondliepen op zoek naar knolletjes, worteltjes en een stukje vis. Nou, toen ik in de file hier naartoe stond, toen dacht ik, was ik maar in een berenvelletje op zoek naar knolletjes. Klerenherrie op die snelweg weer. Dat is wat anders. Ja. Maar het heeft heel veel betekend voor ons als mens. Omdat je op het moment dat onze voorouders eten konden gaan bewaren, bleef er in één keer, konden ze op één plek gaan wonen, konden ze eigen voedsel gaan verbouwen, bleef er in één keer tijd over om andere dingen te doen. En toen begon eigenlijk pas de rest. De ontdekking van fermenteren is meer dan 10.000 jaar geleden begonnen. De ontdekking van het wiel is pas 5.000 jaar geleden. Dus het is heel belangrijk geweest voor ons. Maar het is nu, het beleeft nu een herwaardering. Ja, ja. En jij hebt ook aan de wieg gestaan van die herwaardering in Nederland in ieder geval. Maar het gaat niet alleen maar om fermenteren, het gaat om duurzaamheid. Ja. En dat is ook een beetje een containerbegrip geworden waar iedereen mee gooit. En ook grote bedrijven zetten het te pas en te onpas op hun verpakkingen. Wat maakt duurzaam zo belangrijk voor jou? Nou, wat ik net zei bij de opening, is dat duurzaam is omgaan met de omgeving waar we in leven. Dat het ook je omgeving kan overleven. En wat ik ook zei, is dat je, wij lenen continu van onze kinderen en onze kleinkinderen. En dat is wat we aan het doen zijn. Wij lenen natuur van hen. Wij lenen natuur, wij lenen alles van onze kinderen en kleinkinderen. We putten er eigenlijk uit. Ja. Dat is het. Een kip voor €3 in de supermarkt is onmogelijk als je ziet wat er voor die kip gebeuren moet om die kip in de supermarkt te krijgen. En al helemaal voor €3. En iemand betaalt daarvoor. En soms is dat de boer en soms is dat ergens anders iemand aan de andere kant van de wereld. Maar heel vaak is dat ook onze toekomst. Want dat was ook precies het moment in je openingsspeech straks dat je brak. Is zei je, ik doe dit voor, we doen dit voor. En toen wees je naar de kinderen, want ja. Er zijn 5 kinderen aanwezig ja. Vandaag. Ja. Jullie kinderen, 5 kinderen. Ja. Omdat je gewoon voelt van, dit dreigt helemaal verkeerd te gaan. Ja, ik denk dat we vooral het laatste jaar gewoon heel veel om ons heen zien. Hè? Met alle rapporten die eruit komen en alles wat er gebeurt. Klimaatrapport bedoel je dan? Klimaatrapport, ja. Mm-hmm. En ik denk dat wij de laatste 50 jaar... En dat is niet en dat is geen verwijt naar de generatie voor ons. Maar het is wel dat wij nu weten wat er aan de hand is. En ik wil niet tegen mijn kleinkinderen straks over 30 jaar hoeven te zeggen... Ja, opa wist wel wat er aan de hand was... Maar heeft er niks aan gedaan. Die heeft gewoon zijn kop in het zand gestoken. Ja. En iedereen die dat nog wel doet, ja, leg het straks maar uit. Ja. En ik was laatst op een congres waar Jan Terlouw sprak. En die zei van ja, maar niet iedereen heeft er nog van gehoord. En als iedereen van gehoord heeft, dan verandert er wel wat. En ik denk dat je nu al je kop in het zand hebt gestoken. Als je het niet nog weet. Niet gehoord hebt. Nee. En dat is wat het is. En we moeten gewoon eerlijker zijn. Met de manier waarop we eten en leven. En dan vlieg je dat aan met dit smaakpark, wat uit jouw koken komt, wat uit jouw kop komt, zeg maar. Door dan al die onderdelen van eten en drinken, van bij wijze van spreken het zaadje tot het eten op het bord. Ja. Om die allemaal te willen behandelen. Ja, ja. Want dat is belangrijk in dat proces? We willen het laten beleven. Dus als mensen hier zometeen een lupinekaas eten... waar we mee bezig zijn, waar Bart dan ook mee bezig is... als ze die dan eten, dan wil ik laten zien... wat is dan lupine? En hoe groeit dat? En hoe bloeit dat? En, mm-hmm. en wat kun je nog meer met die plant? En dat soort dingen. We hebben achter onze bar lopen 4 varkens... Dus als je aan de bar staat, Wacht zie je even. 4 varkentjes rondlopen. Ik vind dit heel beledigend. Ja, dat zijn niet mijn collega's, nee. Het zijn echte varkens. Het zijn echte varkens. Die zijn afgelopen woensdag gekomen. En ik vind dat als je vlees eet, dan moet je weten... dat het niet een anoniem stukje ding is uit een plastic varkens. Dus je hebt hier niet alleen maar veganistisch. Nee. Je biedt eigenlijk het hele spectrum aan, maar wel met... goede spullen, laat ik het zo zeggen. En we zijn ook ambassadeur van Dutch Cuisine. We zijn Dutch Cuisine Center. Dus we gaan Dutch hier... Cuisine is dan met lokaal eten, met het stempel lokaal eten, met goede spullen. Ja, 80-20 regel. Dus en dat is waar we eigenlijk continu mee bezig zijn. Dus 80% is plantaardig, 80% is lokaal, 80% is seizoensgebonden. En zo kan je die overal in doortrekken. En 20% is vlees. En hooguit, En is er ook 20% wat niet deugt, om het maar even zo te zeggen? Nee, dat niet per se. Maar het is wel de gedachte van, het merendeel van waar wij als Dutch gezin ambassadeurs mee bezig zijn, moet gewoon goed zijn en eerlijk. Ja. En uit het seizoen. En maar even heel plat gezegd, Coca-Cola is geen sponsor van het smaakpark. Nee. Nee, en dat kan ook niet. Nee. En er zijn meerdere partijen die ons geld hebben geboden om hier dingen te mogen leveren. Vooral achter de bar natuurlijk. En dat doen wij gewoon niet. Weet je, ondanks dat je soms een ton kan krijgen. Om en dat iets dat te best schenken, wel lekker is. Hè? En dan heb ik het niet over Coca-Cola, maar over, maakt niet uit wie. Maar dat je een ton kan krijgen om iets te schenken. Ja. Omdat zij ook wel begrijpen dat dit een hippe plek is. Niet doen. Maar dat doen wij niet. Nee. Dat is, dan weet je, dan maken we het wel zelf. En dat klopt in mijn hoofd gewoon niet. Wij gaan een stukje van die worst alvast eten, want daar heb ik gewoon zin in. Maar we gaan ook even naar de tuin. Want Chris Baeyema, onze man met de microfoon, die loopt in de tuin. En ik heb alleen maar hele hoge bossages en grassen gezien, Chris. Wat zie jij dan? We staan hier achter op een bruggetje, want er is hier ook een soort riviertje. En ik sta met Erik Munneke en jij bent chef tuin, toch Erik? Ik ben chef tuin. Maar je bent ook net als alle anderen bijna van origine een kok. Maar wat heb je dan met een tuin? Het is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby. Ik ben ooit begonnen met 50 vierkante meter als moestuin. En nou ja, sinds een half jaar ben ik hier dan de cheftuin. En heb ik pak een beetje 6000 vierkante meter onder mijn hoede. Ja, want we staan hier op een gigantisch terrein. Dus op een bruggetje met een riviertje. Er zijn twee heuvels. Ik moet zeggen, het ziet er nog wel een beetje verwilderd uit, Erik. Dat klopt. Het was eerst eigenlijk de focus lag op het restaurant gebeuren. En vanaf volgende maand gaan we echt beginnen. Het liep ook een beetje samen met geld hadden we nodig. Vergeet het geld, Erik. We gaan even dromen. We gaan kijken wat hier in de toekomst... We gaan er gewoon, want het is toch radio. We kunnen gewoon nu al in de toekomst kijken. En wat komt hier? Wat kunnen we allemaal zien over een tijdje? Over een tijdje kan je hier... de heuvels die worden helemaal begroeid met van alles en nog wat. Vooral vaste planten. En wij willen vooral de soorten doen die mensen nog niet zo goed kennen. Of zijn vergeten. En dat we gewoon weer mensen kennis laten maken van... oh ja, dit kan je gewoon allemaal eten. Deel maar hoe kan ik dat dan zien als ik hier rondloop? Uiteindelijk komen er allemaal bordjes met QR-codes. En dan kunnen mensen gewoon gaan scannen. En dan kan je gewoon zien van, oké, dit is het. Wanneer groeit het? En wat kan ik ermee? En noem eens even iets wat ik alweer vergeten ben... maar wat hier geplant gaat worden. We hebben hier voornamelijk bijvoorbeeld 1000 blad groeien. 7 blad. Het zijn allemaal dingen waarvan mensen denken, nou, dat is onkruid. Kan je maar ook eten? Het is echt gewoon super lekker. Dat zijn allemaal van die dingetjes die wij mensen weer een beetje mee willen geven. Van onkruid bestaat eigenlijk niet. En wat voor relatie krijg je dan met het gebouw? Met wat daar geserveerd wordt uiteindelijk? Nou ja, uiteindelijk doen we ook binnen doen we nu al heel veel met... wij noemen het dan wildpluk. Omdat soort dingen ook heel veel gewoon in het wild groeien. Dus dat gebruiken we als garnering. We gebruiken het in sauzen, in soepen, in pesto's. Van alles kunnen we het gebruiken. Maar ik moet me voorstellen dat dit meer een kennismakingsroute wordt eigenlijk met wat we vergeten zijn en wat we zouden kunnen leren, wat we zouden kunnen eten, dan dat jullie dit gebruiken om het helemaal leeg te trekken en vervolgens in het restaurant te laten opeten. Nee, dat gaan we zeker niet doen. Dus inderdaad, dat heb je goed. Het is meer een kennismakingsroute. Wij willen het eigenlijk, net zoals alles wat we hier doen, doen we het weer even net ietsje anders dan de andere normale horeca, zeg maar. Die ook gewoon een leuke moestuintje hebben. Maar we gaan ons niet focussen op puur kweken. We zullen wel echt een paar dingetjes voor binnen gaan doen. Dat het ook gewoon leuk is om te laten zien van... kijk, dit hebben wij net een uur geleden uit de tuin getrokken. Ja. En omdat we toch in de toekomst kunnen kijken... als we nou in de toekomst kijken, staan hier ook 5 watertorens, zei je net tegen mij. Ja, er komen 5, we noemen dat aquaponics. Dat zijn watertorens, daar worden vissen ingekweekt. En erbovenop wordt groente gekweekt. En de afvalstoffen van de groente, die komt in het water. Die eten de vissen op. En de meststoffen eigenlijk van de vissen is weer voeding voor de planten. En die planten kunnen wij uiteindelijk eten. Wat een schitterend verhaal, Chris. Ja, fantastisch, toch? Hoe dat allemaal gaat. Ja. Ik zie het al helemaal voor me. Ik ook. Het is er nog niet, maar het is er wel bijna. Ja, hè? Klopt. Ik ga hier nog even een paar vragen van luisteraars voorleggen. We krijgen een mail van Baruch. En die zegt, als luisteraar van werkelijk het allereerste uur... en ik kan dat bevestigen, want hij is er heel vaak bij... ben ik werkelijk als Jood benieuwd of de worsten zonder vlees... passen in een koosjere maaltijd. Nou, dat gaat naar Bart Smit, hè, deze vraag. Bart, koosjer? Ik denk het wel. Het ligt ook aan de certificering van de grondstof en zo. Maar in principe zijn alle ingrediënten zijn kosher en ook halal. Ja, kosher en halal en op verschillende, in verschillende keukens bereid. Want dat is geloof ik ook nog belangrijk bij kosher. Hè? Ja, kijk, en voor de bereiding is natuurlijk... je hebt een ontwikkelingslab waar niet alles gescheiden kan worden. Maar op een gegeven moment heb je een productielocatie of de keuken wat kan maken. En Smaakpark zit natuurlijk over meerdere keukens. Zowel waar de koks live koken als keukens achter de schermen. Om op die manier alles goed te kunnen scheiden en te kunnen verwerken. We krijgen ook een hele strenge vraag van Willemien. Want die zegt, hoe kan Christian 5 kinderen op de wereld hebben gezet, Christian? Ecologisch verantwoord, niet vreselijk hypocriet. Jaren 60 was het al bekend dat je een veel te grote ecologische afdruk... Nou, dat is wel een heel leuk verhaal. Hè? Nou, doe het kort, hè, want we zitten tegen het nieuws Petra aan. En ik, wij waren ooit 3 jaar in stelletje, van onze 17e tot onze 20e. Ja. En toen hadden wij het idee, ooit gaan we zelfvoorzienend leven. Toen zijn we elkaar 17 jaar uit het oog verloren. Heeft zij ondertussen 3 kinderen gekregen. En jij 2. Ik 2. En nu zijn we alweer 12 jaar samen. Ja. Dus ze zijn niet van mij. Nee. Allemaal. Wien mag het dan wel, is mijn vraag terug eigenlijk. Want ja, het is nu gebeurd. En we kunnen het ook niet meer terugdraaien. Zo is het nou ook wel weer. Nou, we hebben hele kritische luisteraars, zoals u merkt. We komen zo na het nieuws terug bij het Smaakpark. Ja, het eten staat voor onze neus. Dus ik bedoel, ik wilde gaan praten met jullie. Maar ik heb eigenlijk ook wel zin om iets te eten. Nou ja, dat doe ik dus zo meteen. NPO Radio 1. 8 uur, Lot Lewin met het NOS Journaal. Het dodental van de aanslag van gisteren in Kabul is opgelopen tot 170, melden verschillende Amerikaanse media. Bij de aanslag kwamen ook 13 Amerikaanse militairen om. Vandaag gaan de evacuatievluchten gewoon door. Het Pentagon zegt dat de afgelopen 24 uur 8500 mensen aan boord van een Amerikaans toestel stapten. En nog eens zo'n 4500 mensen gingen mee met een vlucht naar een ander land. De laatste Nederlandse evacuatievlucht landde vanmiddag op Schiphol met 87 Nederlanders aan boord. De vaccins die Nederland gebruikt bieden ook bescherming tegen ernstige ziekten door de Delta-variant van het coronavirus. Dat komt naar voren uit berekeningen van het RIVM. Mensen die langer dan 2 weken volledig zijn ingeënt, zijn volgens die cijfers voor 95% beschermd tegen ziekenhuisopname en voor 97% tegen opname op de intensive care. De kans om met vaccinatie in het ziekenhuis te belanden is volgens het RIVM zo'n 20 keer kleiner dan zonder vaccinatie. Wetenschappers hebben ten noorden van Groenland een nieuw eiland ontdekt. Tot voor kort was het bedekt onder een dikke laag ijs, maar door de opwarming van de aarde is het nu vrij komen te liggen. Het eiland is volgens de onderzoekers de meest noordelijk gelegen landmassa ter wereld. Echt indrukwekkend is het eiland niet. Het heeft een omtrek van 30 meter. En voetballer Cristiano Ronaldo keert na 12 jaar weer terug bij Manchester United. De club heeft officieel bevestigd dat er een akkoord is met het Italiaanse Juventus voor de overstap van de Portugese stervoetballer. Er moet nog wel een overeenstemming worden bereikt met Ronaldo zelf, maar dat lijkt een formaliteit. En ook moet hij nog door een medische keuring. Daarvoor is hij vanmiddag geland in Lissabon, schrijven Portugese media. En het weer vanavond en vannacht. Wat buien verspreid over het land. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen breekt af en toe de zon door, vooral in het westen. Landinwaarts kans op een bui en het wordt 19 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. En dit is het tweede half uur van het radioprogramma Mangiare. Mangiare@ntr.nl is ons adres. Hashtag Radio Mangiare als u wilt twitteren. En doe dat vooral, want we krijgen veel en leuke reacties uit het hele land. We zitten namelijk in het Smaakpark in Ede. En daar kun je echt, zeg maar, vanaf het zaadje tot het eten op je bord, dat kan je allemaal meebeleven, hè? Want er wordt hier veel beleefd. Er is een fermentatielab, er zijn allemaal marktstalletjes waar je kunt eten. Er is een moestuin natuurlijk, er is van alles en nog wat aan de hand. Wat er niet is, is een voetbalveld. Ik weet ook niet of dat ecologisch duurzaam helemaal verantwoord is, maar daar hebben we dan gelukkig Jan Vincent van Zuiden voor. En die staat bij zijn groene mat. Fortuna Sittard RKC. Dat is de eredivisie, hè, Jan Vincent? Jazeker, jazeker. We zijn een paar weekjes onderweg. Voor Fortuna is het pas de tweede wedstrijd. Zij wonnen de eerste met 2-1 van Twente. Dat gebeurde hier ook in eigen huis, want we spelen in Sittard. Vorige week ging de wedstrijd van Fortuna niet door, omdat AZ liever niet wilde spelen met het oog op het Europese voetbal. Dus Fortuna een weekje vrij gehad. RKC begon met een 1-0 overwinning op AZ. Een hele mooie overwinning was dat voor de ploeg van Jozef Oosting, de nieuwe trainer van RKC. En vorige week gingen ze met 3-2 onderuit in het Abalensta Stadion. Dus zo staan beide ploegen nu op 3 punten. En is het Fortuna dat in balbezit is op de eigen helft. Als we kijken naar de opstellingen, daar vallen een aantal dingen op. Bij Fortuna is de topscorer weer terug, Zian Fleming. Hij was de eerste wedstrijd nog geschorst. Een schorsing van vorig jaar. Hij maakte de vorig seizoen 12. En hij staat nu weer in het veld. En aan de andere kant bij RKC een andere doelman, Etienne Vaassen. Hij vervangt de geblesseerde Pereira. Die kan niet keepen. En ook Vernon Anita is weer terug bij RKC. Speelde daar vorig seizoen ook al. De ex-Ajaxiet. Onder andere heeft een aantal clubs gespeeld. Maar nu dus weer bij RKC te bewonderen. Hij staat meteen weer in de basis. En ja, dat betekent dat beide ploegen zo langzamerhand op volle oorlogsterkte zijn. Dat we 3 minuten onderweg zijn in Sittard bij Fortuna tegen RKC. Is nog niet gescoord. 0-0. Jan Vincent van Zuiden bij deze eredivisiewedstrijd. Aan tafel hier met Christian Wij. Hij is de aanstichter van het hele spul. Hij is ook moet wel heel veel water drinken bij deze uitzending. Hij is ook de baas van dat spul. Bart Smit, microbioloog. Hij is de helft van zijn werkweek is hij hier aan het knutselen met eten. Net zolang tot er iets lekkers uitkomt, zeg ik even heel ondiplomatiek. Erik Weerdenburg, hij is docent vakschool Rijn-IJssel in Wageningen. En hij leidt koks op. En dat probeert hij ook te doen in een wat modernere traditie dan alleen maar de klassieke keuken. Zoals waar de... dat heet dan in het officieel heet dat een praktijkinstructeur, hè, ja, wat jij doet. Ja. Wij gaan natuurlijk nu weer heel erg de diepte in zometeen. Maar ja, bij diepte hoort ook gewoon eten. Altijd. Altijd. Ja. En we hebben hier nu gefermenteerde friet voor ons. Klopt dat wat ik zeg? Ja, klopt. En Christian, dat komt misschien bij jou vandaan, maar ik wou eigenlijk meer vragen aan Erik. Denk jij dat jij jouw chef zover krijgt dat ze ook gefermenteerde friet gaan maken? Ik denk dat je voor ons als vakschool zijnde gewoon motiveren, stimuleren en activeren. En op het moment dat we ze bekend maken met alle mooie dingen die er zijn, dat er absoluut ruimte is en dat ze dit soort dingen gaan overnemen. Dus dat is gewoon een kwestie van kennis laten maken? Ja, kijk, als je het niet weet, dan doe je er niks mee. En hoe geweldig is het dat we met bijvoorbeeld een les fermentatie... het hoeft niet moeilijk te zijn. Mm-hmm. En je hebt natuurlijk de makkelijkere fermentaties en de wat moeilijker. Kijk, als het wat meer scheikundig wordt, is het niveau 2, niveau 3 kok misschien net iets te veel boven hun pet. Ja. Maar als wij al, zoals we gedaan hebben, met een eigen zuurkool maken, hoeveel moeite is het? Het enige wat het kost is tijd. En die tijd hebben we als school zijnde. Hoe geweldig is het dat je dat dan zelf kan maken? Dat je gewoon na een paar weken kan zeggen, hey, dit is mijn eigen zuurkool. In plaats van, ik trek nu een zakje open en het is... Heerlijk, het sauerkraut. Ja, het gaat ook om de bewustwording dat zuurkool echt gewoon een levend product is. Ja. Je hoeft niet eens allemaal zelf te blijven maken als kok. Maar wel het idee van, ja, het is wel een product dat leeft. Waar bacteriën zitten. En bacteriën zijn niet zo slecht voor je als altijd gezegd wordt. En die bewustwording is ook goed bij koks. Weet je hoeft niet per se daarna te blijven maken. Wat zijn eigenlijk gefermenteerde frieten? Ik kan het geheim over klappen, want hij staat in mijn gereliveerde versie van Verrot Lekker. Ja. Het is 3 dagen gefermenteerd met zout en koji. En koji is zeg maar de schimmel die in Japan bijvoorbeeld miso en sojasaus maakt. En die schimmel doet heel veel. En ik heb daar een onderzoek naar gedaan samen met de Wageningen Universiteit. Met professor Smit, toevallig ook een Smit. Maar een andere professor. Een andere Smit. Ja. En daardoor weten wij heel goed wat die schimmel doet. En wat hij bijvoorbeeld in die friet doet, op het moment dat wij de aardappels snijden en in het zout en die koji leggen, is dat hij bijvoorbeeld de zetmeel omzet in suikers. En die suikers... Is dat gunstig ergens voor? Ja, die worden lekker krokant en smeuig van binnen. En hartig. En omdat je ze in het zout hebt liggen, een beetje zout. En er doen ook melkzuurbacteriën mee, want het is een hele natte omgeving. En dan doen die melkzuurbacteriën ook mee. En een beetje zuur. Dus je krijgt friet met smaak. En als je dit naast een gewoon frietje legt, dan snap je waarom je bij gewone friet mayonaise of pindasaus of ketchup of iets anders moet hebben. En dit heeft gewoon smaak van zichzelf. Dit heeft van zichzelf smaak. Ja. En dan de oersimpele vraag mijnerzijds. Wat was er eigenlijk mis met die friet zoals we hem kregen? Niks, maar dit is gewoon een kronkel in mijn hoofd. We zitten hier gewoon een kronkel uit je hoofd te eten. Kijk, er gaat hier niks voorbij waar we denken van, wat zou er gebeuren als wij deze bacteriën of schimmel erop loslaten? Wat heb jij dat ook, Bart? Want jij bent hier de microbioloog. Dus jij moet helemaal zeg maar ziek van verlangen zijn bij alles wat je ziet. Van, gaan we dat in zuur leggen? Wat gaan we ermee doen? Ja, continu. Echt waar? En dat is ook de passie die Chris en ik natuurlijk ontzettend delen, waar we elkaar continu bij uitdagen. Dan gaan we gewoon wat brainstormen en dan gaan we kijken hoe we bacteriën die elkaar nog nooit tegengekomen zijn, of schimmels en bacteriën die elkaar nog nooit gezien hebben, kunnen tinderen, zodat ze toch samen in een mooie samenwerking, in een mooie symbiose, een nieuw product maken. Vertel dan eens over die liefdesgeschiedenis. Van wat gebeurt er dan? Noem dan eens iets. We hebben de worst net gehad. Ja. Is dat een aantrekkelijke liefdesgeschiedenis? Ja, daar combineren we ook schimmels in die vanuit Japan komen in die sojasaus. Eigenlijk dezelfde schimmeltypes, verschillende ondersoorten, maar verschillende type schimmels om granen te fermenteren. Ja. En tegelijkertijd fermenteren we groentes met melkzuurbacteriën. Maar die beesten zullen zich in de normale natuur nooit elkaar tegenkomen. En juist door die eigenschappen met elkaar te combineren, kom je tot nieuwe smaakbelevingen die hartstikke belangrijk zijn om in deze eiwittransitie meer smakelijke producten te krijgen. Ja, want voordat het te snel gaat. Het gaat er dus om dat we andere eiwitten gaan eten. Maar dat we wel eiwitten binnenkrijgen om onze kracht te behouden als mens. Hè? Daar gaat het toch om? Nutritionele waarde is key. Dit gaat te snel. Nutritionele waarde, voedingswaarde, is superbelangrijk. Praat jij thuis ook zo tegen je partner? Tegen mijn kinderen, ja. Echt waar? Ja, ik heb erbij gezeten. Nee, jongens. Ja, excuses. Ik ben nog zeg maar een beetje op het instapniveau. Dus nutriënten is key. Dat wil zeggen dat het erom gaat dat het rijk is. De voedingswaarde. Voedingswaarde. Je hebt en alle eisen moet voldoen. Ja. En heb jij... Voel jij dan, snap jij dan, zie jij iets dat je denkt... ja, als ik deze bij elkaar breng, dan zou dat wel eens dat en dat kunnen worden of zijn qua eten? Een heel bekend voorbeeld daarbij is Maasdammer kaas, waar hele grote gaten in zitten. En dat wordt gemaakt door propionibacteriën. En laat dat net het beest zijn, het een van de weinige beesten... die biologisch beschikbare vitamine B12 kan maken... Dus voor vegetariërs is dat een heel relevant beest. Ja, want dat heb je altijd tekort. Ja, B12 is echt een heel erg belangrijke vitamine. En als je die bacteriën nu combineert met het maken van een tempeh... van Hollandse bonen of van lupine of van andere granen... dan kun je dus eigenlijk ook weer met Eddie Smit, professor Wageningen... waar we dan veel mee samenwerken, een oud-collega van mij... kun je dus onderzoek doen zodat je eigenlijk van nature vitamine B12 binnenkrijgt... in de vleesvervangende producten. Maar jij zit dus hier en jij zit niet in Wageningen... maar je hebt wel die achtergrond van Wageningen. Dan is het dus heel belangrijk dat jij hier binnen dit laboratorium... wat Smaakpark ook is, al die voeding ontwikkelt. Waarom moet je dat zeg maar separaat doen van de Universiteit van Wageningen? Ja, ik denk dat andere mogelijkheden opent. In Wageningen wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan. Dat is het hoofddoel van een universiteit en de gelieerde organisaties. Ja. Hier is het heel erg toegepast. En dat concreet is ook mijn rol. Eigenlijk dus hoe ook. Vertaal je die kennis echt naar producten die de consument hier meteen kan consumeren? Dus net dat laatste stap kunnen we hier veel creatiever inzetten en toepassen. En dat is ook geen rol van een universiteit om die laatste stap te maken. Nee. En daarom zijn we echt een addendum. Zie je dat heel mooi in lijn, dat het elkaar heel goed aanvult. We hebben heel veel vrijwilligers van de universiteit, studenten die daar studeren, die in de kennis wel hebben. Maar zo'n kennis over koji bijvoorbeeld, als zij dan vertellen van... Die schimmel maakt van sojasaus, maakt die dit en dat en zo en zo. En heeft die eiwitten nodig. Maar dan gaat mijn brein gaat werken. En dan zeg ik, oh maar, dan kan het ook van... witte bonen, van oud brood, kan ik dus ook van oud koffieprut. Ja. En dat is een stap die zij bijna nooit maken. Omdat ze dan nog te hoog in ja, in en dat is juist waarom ze hier weer komen. Hè, om veel meer terug naar het begin. Ja. En juist veel meer van, oké, weet je, wat is er meer, wat kan ik nou eigenlijk met die kennis? Ja, maar Bart jij hebt, ik heb je cv even bekoekeloerd. Je hebt gewoon bij Friesland Campina gewerkt. Heb jij daar dan, is dat dan al een aanzet geweest tot dit werk? Heb jij die gekke yoghurtjes ontwikkeld waar we allemaal heel erg van opknappen? Of heb je juist heel erg gebroken, zeg maar, met die officiële grote bedrijf. Ja, dit is een hele complexe vraag. Nee, ja, ik... ik weet het zelf. Lekker kan ik wel een mooi antwoord op geven, denk ik. Ik zie de hele maatschappij als een klokvorm... waarbij je een bulk hebt. En je hebt allemaal bijzondere marktsegmenten. Friesland Campina bedient een heel mooi marktsegment in de bulk. Hij heeft daar leuke producten. Ik heb daar met ontzettend veel plezier gewerkt. Ook aan de probiotische drankjes en zo. Probiotische drankjes, ja zo heet het. Dus de bacteriën die ook je maag-darm overleven... en daar de slechte bacteriën weg kunnen concurreren. Dat is dan een van de theorieën daarachter. Ga kijken naar de hoeveelheid creativiteit die je daarin kwijtkomt. Met alleen zuivel als ingrediënt wilde ik gewoon meer. En toen ben ik dus naar Niso Food Research gegaan. Dat is een contract research organisatie hier in Ede. Omdat je daar een grotere diversiteit aan klanten kan bedienen. En ook dat vond ik niet genoeg. Dus toen ben ik onafhankelijk wetenschapper geworden. Voor mezelf begonnen. Om uiteindelijk ook dicht bij die consument te komen te staan. Om die vertaalslag te kunnen maken. Dus je bent eigenlijk van de bulk eigenlijk naar het precisiebombardement gegaan. Veel praktischer ook. Naar het heel erg toegepaste pionieren. Echt naar het frontrunner samen met Chris. En dat is het leuke wat er hier gebeurt. De mooiste dagen zijn als wetenschappers, als Bart... en een food designer als ik en koks bij elkaar in de keuken staan, dan weet je niet weten wat er gebeurt. Want dan gooit iedereen zijn expertise erin. En dan is in één keer 1 en 1 1 niet meer 3, maar het is echt gewoon 10, 20. Ja. Omdat je met z'n allen alles erin gooit. En je hoort dingen waar je zelf nooit aan gedacht hebt. Nee, nee. En dan ontstaat die vegan droge worst die we net geproefd hebben, die is dus ook zo ontstaan. Ja. Door gewoon met elkaar. Ja, gewoon leuk te praten. En te proeven. Ja, te proeven. Ja. Uit elkaar te trekken. Ja. Elkaar uitdagen. Van, ja, de jonge onderzoeker. Ik mis het centje. Ja, precies. De jonge onderzoeker. Ik zei het niet zomaar. Een van de dingen die daarbij hoort. Want er zijn nog mensen die denken. Goh, dan is het zeker de wereld van kombucha. Nou, jongens. Laat het maar achter je. We gaan naar kefir. Want ik denk dat Chris Baeyma, onze verslaggever, toch met Nathalie Geitenbeek in de weer is. Ja, ik sta met Nathalie Geitenbeek. En ik dacht ook kombucha, want dat is natuurlijk gewoon gefermenteerde drank. Ik denk, daar gaan we. Maar het is kefir. Toch nog even, want het stinkt hier. Dus, of, nou, het ruikt hier heel zuur. En dat komt door die ton daar. Ja, de ruimte waar we nu in staan, daar staan een aantal oude barrels. En het bier wat wij tappen, stel dat we iets overhouden, dat vangen we op. Ofwel op het dienblad, ofwel in een emmer. En dat gaat allemaal in die barrel. En daar maken we dan azijn van. Dus eigenlijk gooien we geen bier weg. Er gaat geen bier verloren bij ons. Dus we rijken ook een beetje het zuren van bier. Dus eigenlijk direct als je hier de deur in doorkomt, dan ruik je dat. Ja. We hoorden eerder ook al, je zult hier geen grote partijen hebben die hier de drank gaan overnemen. Want jullie willen zoveel mogelijk alles zelf in de hand houden, toch? Ja, zeker. Ja. Dus kefir maken we zelf. Maar ja, er zijn best wel wat dingen die mensen lekker vinden. En wat genoemd wordt. Maar een gingerbier bijvoorbeeld. Maar met kefir kan je een heleboel variaties maken. Dus we willen kijken in hoeverre we zelf het hele systeem zelfs door uit de tuin te gaan plukken. Daar vervolgens een shrub van maken of een siroop. En die we dan weer kunnen gebruiken in de dranken. Ja, ik ben nu helemaal gek van kefir. Maar ik ken het dus eigenlijk als het licht prikkelende zuiveldrankje. Ja. Jullie gebruiken wel diezelfde melkzuurbacteriën, maar jullie maken er eigenlijk andere dingen mee. Het is niet met melk. Nee, wij hebben waterkefir. Dus er zijn kefirkorrels, suiker en water. Dat is wel fijn, want ik ben dus gek met kefir, maar dan kijk ik weer achter op zo'n pak en dan denk ik, net iets te veel suiker, toch? Ja, nee, we hebben ook weer een verhouding van de suiker die we gebruiken. Dus we gebruiken deels een biologische suiker en deels de gewone suiker. Om hem toch een goede voeding te geven. Maar je kan hem bijvoorbeeld ook voeden met vijgen of citroen. Maar dat doen we eigenlijk alleen als we merken dat hij een beetje lui aan het worden is. Zeg maar. Dat hij minder groeit. Ja, en nu zie ik hier allemaal eigenlijk tegen de draad in allemaal plastic flessen liggen. Ja, Nathalie, hoe kan dat? Ja, it's a shame. Maar het wil dat op het moment dat je het maakt, het gaat op een gegeven moment staat het onder druk. En als je dat met glas doet, dan geeft zo'n zooitje. We hebben hier laatst nog een keer gehad. Maar dat ontploft ook echt. Precies, ja. Dus we waren laatst, toen de hal nog leeg was, hadden we 3 kratten onder de trap staan. En toen waren we boven wat mensen aan het rondleiden. En opeens klonk het alsof we echt in een kazernegebouw waren. Dus schoten, iedereen... Nee, maar overgestapt op plastic flessen. Toen knapte er een fles. Ja. En dat maakt gewoon ontzettende herrie. Dus vandaar dat we hiervoor dan toch plastic gebruiken. Ja, en als het werkt, zit er nog wel een beetje speling in, volgens mij. Nu staat hij op druk. Dus dan, dat kan je dan heel gemakkelijk ook controleren of die goed is. En dan draai hem voorzichtig open. Want anders dan komt hij dus... Chris, ik moet denken aan dat Exota-schandaal. Ja, ik wou het ook zeggen. Exota, dat is onze tijd. Maar daar werd natuurlijk een kogeltje door de fles geschoten. En wat hier net te horen was, er was echt gewoon... Dat is gewoon de druk. De druk Ja, het is gewoon gemberbier. Schiet de dop ook vanaf. Maar en wat kan ik er ook van proeven? Want ik ken dus wel de kefir met zuivel. Ik ben hier een beetje huiverig voor, moet ik zeggen. Wat zit hierin? Dit is een tonic kefir? Dit is de tonic, de botanische tonic. Dus het is een samenstelling van kruiden die wij zelf inkoken. En daar een siroop van maken, zeg maar, die gebruikt kan worden. Nou, bij de basis, die bring we dus it on, twee dagen gefermenteerd hebben. En dan vervolgens voegen we daar de siroop aan toe. Mag ik een beetje proeven? Ja, lukt dat nog net, Petra, of niet? Nou, proef het even snel. Je moet kom altijd het hier zeggen dan dat je het lekker brengen. Vindt. Maar ik ga het nu echt heel eerlijk zeggen. Want ja, het lijkt me een beetje raar. Mijn darmen hebben ook behoefte aan kefir. Ja. Ik voel dat gewoon. Dus het wordt nu ingeschonken. Ik vond, moest je ook niet lachen op het moment dat ik begon dat iemand hier achter mij de afwasmachine aanzette. Hoorden jullie dat? Ja, we hoorden dat alles. Dat is echt Radio 1 live per sang, dames en heren. Ja, het gebeurt ik hier had allemaal. Ik had iedereen hier geïnstrueerd. Ik zei, je moet echt niks zeggen. Niks nee. zeggen. Hij nee. zei inderdaad niks, die jongen die heel hard die afwasmachine aanzette. Zeg, ik ga nu proeven. Sorry. Kom hier maar gewoon heen. Kom hier maar gewoon heen en schuif maar aan. Dan horen we het zo wel. Oh, okay, ja. Dan, want we moeten ondertussen ook even naar de groene grasmat. Jan-Vincent van Zuiden, die is nog aanwezig bij Fortuna Sittard, de RKC. En dat is een spannende wedstrijd naar, ik hoop. Ja, zie je zeker. Na 20 minuten staat het nog 0-0. Dus volop spanning. Allebei de ploegen kunnen nog van alles doen vanavond. Maar voorlopig blijft het nog een beetje rustig. Eén kans gezien aan de kant van Fortuna. Zian Fleming met een schot in het zijnet. Aan de andere kant leek Michiel Kramer, de spits van RKC, er vandoor. Maar een prachtige sliding van Roel Jansen. Die zorgde ervoor dat Kramer niet uit kon halen. Ja, dat is het dan allemaal wel zo'n beetje tot nu toe voor deze eerste helft. Ze houden elkaar goed in evenwicht. Het is wachten op hoogtepunten, want het hoogtepunt tot nu toe. Voor mij was het volledig ongefermenteerde stuk. Een Limburgse fly voor de wedstrijd. 0-0 nog, Fortuna RKC. 0-0 de wedstrijd. En ondertussen worden hier twee glazen. Wat is dit, Chris, wat jij hier brengt? Nou, de ene was dus tonic. Ja. En de andere is gember kurkuma. Ja, en behoorlijk een sterk spul, hè? Of niet? Ik vind het heel lekker. Oh ja, ik zie het aan je. Mm. Je hebt een wat gedrogeerde blik. Nee, dit gemberkurkuma is ik moet ook proeven, maar gelden dan ook nog die regels, mevrouw de regisseur, dat je niet uit hetzelfde glas mag drinken? Nee. Oh ja, voor de dingen. Voor het vak doen we alles. Oké, okay. Ik geef mijn leven nu. Ik vind die, ik heb dus de tonic, maar ik vind de gemberkurkuma veel lekkerder. Dus ja, dat vind ik ook zeer uitdagend. Zeer uitdagend. Ja, toch? Mensen, gooi die limonade uit zo'n petfles gewoon weg. En kom gewoon met dit spul. Want dit is echt heel lekker, heel avontuurlijk. Ik was benieuwd, Erik Weerdenburg, sommigen noemen je Guus. Drinken de studenten dit soort dingen ook? Ik bedoel, is er zeg maar een soort eenheid tussen de mensen die je opleidt, de koks in wording, in hoe ze zelf leven en daar waar we naartoe moeten met z'n allen? Ja, je hebt een stukje bewustzijn wat bij sommige leerlingen, want ze zijn 16 als ze bij ons binnenkomen, 16, 17 jaar, een stukje bewustzijn wat ze thuis vandaan al hebben meegekregen of in mindere mate. Er zullen wat avontuurlijkere mensen bij zijn en wat terughoudende mensen bij zijn. En zullen sommigen staan niet te springen, maar ik vind als je kok wil worden, dan moet je ook alles proeven. Of dat het nou een veganistische worst is of dat je kefir zit gaat drinken. Je gaat iets doen met je smaken, dus je moet, vind ik, proeven. Wat was bij jou zelf, want jij bent ook natuurlijk kok, het moment geweest dat er toch een verandering kwam in jouw manier van denken over eten en eten zelf ook vooral? Ik ben op mijn 14e ben ik in Zeist in een mooi kasteeltje ben ik gaan werken. Als kok? Als piccolo zelfs. De eerste jaar bij een deurtje gestaan om de deurtjes open te houden. En daarna richting de keuken geschoven en vanuit daar in de keuken terecht. Het klinkt klassiek, hè? Met piccolo en ja, alles. Ja, absoluut. Super klassiek. Ja. En voor die tijd met mijn ouders was het gewoon 5 dagen per week aardappelvlees, groenten. En in het weekend een pannetje soep of een macaroni-schotel. Ja. Met een heerlijke blikje vlees, zeg maar, wat je daar toen nog doorheen deed. Smak, dus ik, bedoel je gewoon? Ja, ik dacht het zo. Dat breien, kaas. En dus als je niet bekend mee bent, dan is dat natuurlijk lastiger. Want zo vaak aten we geen vis. Dus ik vond vis wat langs. Laat staan olijven of granalen, dat zat gewoon niet in. Nee. Ja. En dan ga je in één keer de mooie dingen proeven. Ja, toen ben ik in mijn carrière ben ik ietsje verder gekomen als kok. En ja, dan kom je mooie producten tegen. Ik kwam net mijn oud-chef-kok Angelique Smijn tegen. Ja, en dan was het gewoon. Ja, want Angelique, die zou je slaat nu heel hard op tafel. En nu is iedereen wel aan de radio wakker, zeg maar. Angelique Smijn, die zou hier eigenlijk met een luchtballon opstijgen vandaag. Ja, ik zou er eigenlijk uitspringen. Maar we moeten ook allemaal niet van die gekke dingen doen. Maar ja, die luchtballon die kon niet opstijgen. Het weer is niet goed. Er waren ook allerlei dingen met vergunningen en zo. Maar dat is jouw oude chef. Ja, dat is een van mijn oude chefs. En dat was ook gewoon dit poetje proeven. Dit is gewoon geen vraag. dit proef jij gewoon. Ja. Want je kan wel zeggen van, ja, ik vind het een beetje lastig. Geef je verzet maar op, ja. Je moet het gewoon doen. En dat merk je met de jeugd van tegenwoordig. Je moet ze gewoon enthousiast maken over iets en iets laten zien. En daar vind ik het smaakpark ook zo iets geweldigs. Dan kan je het zien vanaf het zaadje tot aan de rest. Dan kan je ze enthousiast ervoor maken. Dan kan je er enthousiast voor maken wat voor heerlijke droge worsten hier zitten te eten. Maar dan krijg je nog een moment verder. En dat is het bewustzijn, zeg maar, over wat je zit te eten. Want jij bent uiteindelijk alles gaan proeven. Want dat ga je doen als kok. Ja. Maar uiteindelijk wil je ook alleen maar die dingen proeven. En wil je ook het verschil proeven tussen goede spullen en van die doorgeplofte spullen, noem ik het maar even. En wat is dat moment dan bij jou geweest? Waar is die omslag? Een keertje kwaliteit te proeven. Want als je alleen maar een vrij goedkoop kipfiletje voorgeschoteld krijgt, of je krijgt een echte mooie hoenderfilet voorgeschoteld, daar zit natuurlijk al een stukje verschil tussen. Mm-hmm. En als je dat nooit op je bordje hebt gehad, dan is dat. Nou, we hadden het net al even over die 80-20 regel. In sommige restaurants, laten we 5 jaar geleden zeggen, 250 gram entrecote. Ja, hoe geweldig is het om een keer een stukje vlees te eten? Maar dat kan gewoon niet meer en dat is te ver. En dan kan je een heel mooi stukje vlees hebben. En ik heb met mijn kinderen afgesproken, prima dat we vlees eten, maar dan doen we wel goed vlees. Dan is goed biologisch vlees, dat je gewoon, en ook een keer wat anders, maar gewoon kies het met zorg uit. Ja. En dan is het helemaal prima dat je een keer een stukje vlees eet. Want als wij met z'n allen zeggen, vanaf morgen moet iedereen vegetarisch zijn, want dat is beter voor het milieu, gaat het hem ook niet worden. Want dan ga je zoveel verzet creëren, laat zien en laat proeven wat het mooie is. En dan kunnen we vooruit. En dan kan je makkelijk de vleesproductie een stuk minder krijgen. Het is vaak makkelijker dan dat je denkt. We hebben een vegan shawarma die we al jaren serveren. Ja. En we hadden een laatste groep mannen die echt op een van hun had het georganiseerd. Als jij zegt groep mannen, denk ik altijd die willen vlees en barbecue. Dat was het dus ook. Dus toen kregen ze een vegan shawarma op basis van onze oesterswammen geserveerd. Ja. Ja. Die worden hier om de hoek gemaakt of gekweekt. En toen keken ze allemaal heel vies. Maar uiteindelijk kwamen er 2 naar de keuken toe, naar de chef toe, om te zeggen dat ze misschien wel de mooiste shawarma die ze ooit gegeten hadden. Zijn jullie heel kort rondje nog? En dan gaan we hier feesten. Hoopvol gestemd? Over dat zijn jullie hoopvol gestemd? Ja, ik denk dat de generatie die nu opgroeit, dat die heel anders, een stuk verstandiger is dan wij. Ja, met meer weet, wel, meer kennis Bart, heeft. Kort antwoord, want zeker, altijd positief. Mag altijd sneller. Mag altijd sneller. Maar dat kunnen de jeugdigen doen. Denk jij dat ook? Ja, dan moeten wij ze daar excuus. Allebei. Ja, nee, dan denk ik dat wij ze goed in moeten onderwijzen. En dat kunnen we met z'n allen gezamenlijk zeker doen. En dan kun jij ook een heel groot deel aan meebouwen. Nou, dit was Mangiare. Veel te kort. Er is hier veel te beleven. Moet u zelf voor hier naartoe komen. Kunt ook terugluisteren via de podcast. Radio1.nl kunt u ook naartoe gaan. Dank aan het Smaakpark. Aan jullie allen. Alle gasten die hier aan tafel zaten. Volgende week zijn we er weer met Claudia de Breij. Tot dan. Speciaal voor iedereen. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding? Zo gebeurt met Moneybird. Gaslicht.com. Een voordelig energiecontract regel je online op gaslicht.com. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding? Zo gebeurt met Moneybird. Scherp blijven zien? Nieuw van Avogel. Oogtabletten om scherp te blijven zien. De tabletten met zink zijn goed voor het gezichtsvermogen en ondersteunen de conditie van het oog. Avogel helpt. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. De Nederlandse natuur loopt gevaar. Dan denk jij waarschijnlijk aan de Veluwe. Maar denk ook aan Den Haag. Want daar wordt op dit moment door onze politici over de toekomst van de natuur besloten. Maak natuur jouw zaak. Stuur een boodschap naar Den Haag op maaktoekomst.nl.